băiat și o fetiță. Să crești mare și frumoasă. Bujurim să-mi crești. Și de la nașul 100 de mărău pentru piesa asta. Carupița leasă. Să crești mare și frumoasă. Auzi, Nicule, te îmbracă în bani nașul. Leasă nașul mare. Dacă ai băiat și fată, ești cu inima împăcată. Tata are un loc oasă, mama ajutor în casă. Să crești mare și frumoasă. Bujurim să-mi crești mândru ca povești. Garupița leasă. Să crești mare și frumoasă. Și piesa asta pentru Florin, pentru organistul nostru. Și cu dedicație specială o să duce acum pentru fratele domnului Cinerică, care e în armată. Armată ușoară! Murgule, mamă frumoasă, veni-a la mine acasă. Cine te-a scos în coșa? Cât am fost iubită. Cine te-a dat? Cine te-a mai adăpat? Lasă soacră mare, nu mai plânge că ți se întoarce băiatul acasă și la nu facem nunta. Hai că mereu e scădere! Thank you.